تو بیعت کا فلسفہ پورا اس آیت نمبر 10 میں آ گیا. بیعت کی اصل بنیاد جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. یہ بیع بیچ دینا, بیع اللہ نے خرید لیا, اشترا, تو مسلمانوں نے بیچ دی اپنی جانیں اور اپنے مال اور اللہ نے خرید لی ان کی جانیں اور ان کے مال بعوض جنت کے. اسی میں آیا ہے فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. تو اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ, جشن مناؤ اس بیع پر جس پر کہ تم نے بیعت کی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ کامیاب تجارت اور کوئی نہیں, اس سے بڑا نفع والا سودا کوئی نہیں. اب یہاں اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے, ایک بندہ مومن بیع تو کر رہا ہے اللہ کے ساتھ, اے اللہ میں نے اپنی جان مال تیرے حوالے کیا, لیکن کون بتائے گا کہ کہاں مال لگاؤ اور کہاں جان کھپاؤ؟ یہ تو نہیں کہ میں ابھی جاؤں نعرہ لگاؤں جان دے دوں بات ختم, نہیں. وہ ایک نظم ہے, یہ فیصلہ کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں جو بھی تمہاری جماعت کا امیر ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, جانے دینی ہے, اب موقع ہے, لاؤ مال جو تمہارے پاس امانت ہے, تم پہلے ہی بیچ چکے ہو مال اللہ کے ہاتھ, یہ تمہارا ہے ہی نہیں, اب تو امانت ہے, پیش کر دو لا کر, تم اپنی جانیں بیچ چکے ہو اللہ کے ہاتھ پہلے ہی, اب موقع آ گیا ہے, جانیں رکھو ہتھیلی کے اوپر, نکلو میدان جنگ کے اندر. اس کا فیصلہ اس وقت کس نے کیا؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بیع ہے اللہ اور بندے کے درمیان, بیعت ہے اللہ کے رسول کے دست مبارک پر. تو گویا کہ یہ 3-پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے, تین گروہ ہیں اس میں, تین فریق ہیں. اللہ ہے اصل خریدار, اس لیے کہ جنت اس کے پاس ہے, جس کو چاہے گا دے گا, اور بیچنے والا صاحب ایمان ہے. کہاں اس کو لگائے, کیسے خرچ کرے, اس کا فیصلہ رسول کرے گا. تو بیع اللہ کے ساتھ, بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ, یہ ہے اصل میں وہ پورا بیعت کا فلسفہ.